Evi eşyaları hiç merak etme sen. Bir ara gelir ben onlarla ilgilenirim. Hadi dedim. Ne bakıyorsun yüzüme öyle? Hadi gidiyoruz, hadi kıpırda biraz, hadi hadi hadi. Geliyorum, hadi, kolumu hadi, bırakın. Hadi kızım. Hey Ammar, neden bu kız bizimle şarap içip gönlümüzü eğlendirecek? Tabii ki içecek, tabii ki eğlendirecek. O benim emrimde artık, o benim kölem. Öğrenir abi ya. Hayır, bırakın gideyim. Hayır. Ay ay ay ya. Bunu unut ufak. Gel bakalım şöyle. Git bakalım şuna. Hayır. Hayır. İstiyorum sana. Git. Git. Ben Rabbimin yasak ettiği şeyleri yiyip içmem. Köle ha? Bu evde benim emir ve yasaklarım geçer Kütük Hanım. Bana itaatsizliğinin cezasını mahzende aç ve susuz kalarak ödeyeceksin. Ta ki şarap içmeyi kabul edinceye kadar. Yürü. Yürü diyorum. Asim dedim. Geldim. Geldim efendi Ammar. Buyur emret. Bana bak. Günden beri sesi çıkmadı. Ölmesin sakın. Şimdi oradan geliyorum efendi. Ha. Ölmemiş ama çok bitkindi. Dudakları kurumuş susuzluktan. Acıdım yavrum. Hadi canım bırak yufka yürekliliği Asim. Ben onca yıl zindanlarda yattım. Kimse bana acımadı. İntikam dediğim böyle al. Daha bu bir şey değil. Ah, ah neler yapacağım göreceksin. Şimdi şarap litresini getir bana. Mahzene iniyoruz. Tamam efendi Ammar, tamam getiriyorum işte. Ammar dayın geldi Rabia. Nasılsın bakayım? Ha? Bir şeye ihtiyacın var mı? Ha? Allah rızası için veriyordum suyu. Aa, demek su kadın ha? Haşim. Testiyi ver bana. Buyurun efendi, buyurun. Pek de serinmiş. Al Rabia. Kalanını da sen iç. Ben şarap içmem. Yani inadında bu kadarına pes doğrusu. Şarap içmezmiş. İnim inim inliyorsun be. Şu haline bak öleceksin. Efendi. Efendi hicretlenmeyin ne olur. Bak Rabia. Sana son bir şans veriyorum. İntikam davasından vazgeçtim. Bir yudum şarap iç. Sonra da dile benden ne dilersen. En güzel konakları, en zengin sofraları vaat ediyorum sana. Bir yudum şarap iç yeter ki. Bir yudum şarap. Ben Rabbimi istiyorum. Demek Rabbini istiyorsun. Peki. Ya Rabbin susuzluktan ölmeni istiyorsa? Ben onun istediğini... Öyleyse kal Rabbinle baş başa! Suyunu ekmeğini ondan bekle! Yürü aşım. Yarın gelir cesedini çıkartırız bu kale arkasını. Gel bakalım bizim doğruluk abidesi ukala kız ne halde? Eğer hala yaşıyorsa bak nasıl yalvaracak şarap içmek için. Can boğaza gelmeye görsün. Zehir iç yaşayacaksın desen bile reddetmez. Aa, o da ne? Kapıdan parlak bir ışık sızıyor. Kandil mi yaktın içeride aşım? Yok efendi Anvar. Ben bugün hiç girmedim oraya. Ben bu ışık... Kandil ışığına benzemiyor hiç. Şimdi anlarız. Aman Allah'ım. Efendim bu hayal mi? Sen de mi gördün aşım? İkimiz de aynı şeyi görüyorsak hayal değil. Namaz kılıyor. Ya o ışık. Ortada kandil mandil yok. Evet. Rabia'nın yüzünden doğru ışık yayılıyor etrafa. Duvardan da su akıyor. Evet. Tabii ya. Tahmin etmeliydi. Neyi efendi? Neyi tahmin etmeliydiniz? Bu kız büyüdü. Büyüdü mü? Evet. Evet büyüdü. Duvardan su çıkarana, etrafa ışık saçana başka ne denir? Şimdi ne yapacağız efendi Anvar? Daha fazla yaşaması uğursuzluk getirir bize. Şimdi gösteririm ben ona gününü. Taşla işini bitireceğim onun. Efendim var bu kız. Bu kız iyilerden olmasın sakın. Onu hemen öldürmesek. Çek sesini be. Çekil sen ara. Efendi. Gözlerime inanamıyorum. Olamaz. Siz de gördünüz mü efendi? Attığınız taş gül oldu. Bakın. Bakın Rabia'nın kucağında. Gül. Taze. Kırmızı bir gül. Görüyorum sersem. Demiştim sana bu kız büyüdü diye. İşte gözlerinle gördün. Tekin biri değil o. Öyle mi düşünüyorsunuz? Öyle değil mi? Bilmem ama bana kalırsa efendim... ...onunla uğraşmaktansa salıvermek daha hayırlı olur gibime geliyor. Evet haklısın. Ne yazık ki küçük kızla başa çıkamadık. Ama... Onu salıvermektense köle pazarında satalım daha iyi. Hiç olmazsa 3-5 altın kazanırız. İyi olur efendim. Senin işin olduğunu anlayın efendiler. Bunun yaptığı işi değme hizmetçiler yapamaz. Evet. Han beyefendi iki altın dedi. Yok mu arttıran? Üç altın dediler. Eminim ki bu hamarat kölenin layık olduğu fiyatı veren biri çıkacak sonunda. Arttırın efendiler. Arttırın. 10 altın veriyorum. 10 altın. Evet 10 altın verdiler.